لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الاستفهام وأدواته، استفهام واستفهامın edatları. Şimdi bir kaideleri okuyalım. El kavaidu, kaideler. El istifhamu, istifham nedir? Talebul ilmi, bilmeyi istemektir. Bir şeyin, bir şeyi öğrenmek istemek. Öyle bir şey ki lem yekun ma'lumen min qablu. Daha öncesinde malum olmayan, bilinmeyen, yani sorulmadan önce bilinmiyor. Soruluyor, ondan sonra ne olduğu öğrenilmek isteniyor. Tamam. Talebul ilmi, öğrenmeyi, bilmeyi istemek bir şeyin, bir şeyi ki lem yekün, olmadı ma'lumen, ma'lum min kablu. Bundan önce malum değil. Tamam mı? Öncesinde malum olmayan bir şeyin bilgisini istemektir. Ve lehu, istifam için vardır. Edevatun kethiratun minha. Çok edatları vardır. O edatlardan el hemzetu ve hel. Önce hel ve hemze. Hemze daha umumidir. Hel daha hususidir. Hemze ile tasavvur talep de. Tasavvur talep de olur. Tasavvur talep sorulur. Yani onunla henüz daha nispet olmamış. Tamam mı? Nispet olmamış şeyler de sorulur. Hel ile ise sadece tasdik, nispet sorulur. Oldu mu, olmadı mı? Tamam mı? Bir şeyin vuku veya ademi vuku sorulur. Şimdi tasdik-i talep, tasavvuru talep. Tasavvur henüz daha nispet olmamış. Yani müfret. Tamam mı? Ali mi geldi, Bekir mi? Burada gelip gelmeme sorulmuyor, isnat sorulmuyor. Gelme işini kim yaptı? Ali mi, Bekir mi? Aliyun ca'e em Bekrun. Ali mi geldi, Bekir mi geldi? Ne diyeceksin? Aliyun, Ali. Veya ne diyeceksin? Bekrun, Bekir. Tasavvur talep olduğu zaman, yani tasavvur, müfret, öğrenilmek istendiği zaman tayinle cevap verilir. Ali, Bekir diye cevap verilir. Ama tasdik-i talep, Eca'e Aliyun, Ali geldi mi? Geldi mi, gelmedi mi? Değil mi? Geldi mi? Gelme işini yaptı mı? Naam, evet, Ca'e Aliyun. La, hayır. Ma ca'e aliyyun, Ali gelmedi. Anlaşıldı. Tasavvur, müfret. Tamam. Tasdik, nisbet. Tasavvur talep deniyor. Tasavvur talep. Hemze ile tasavvur da talep edilebilir. Tasavvur yani müfret. Henüz daha nisbet olmamış şeyler. Nisbet olmamış. İsnat meydana gelmemiş onlar. Hı. Tamam mı? Mesela ağaç, kalem, kitap, bunlar hep tasavvurdur. Ağaç, güzel, güzel, tasavvur. Ağaç güzeldir, tasdik. Anlaşıldı? Güzellik ne yapılmış? Ağaca nispet edilmiş. Yutlebu, talep edilir, bil hemzeti, hemze ile talep edilir, ehadü emrayni, iki şeyden bir tanesi talep edilir. İki şeyden bir tanesinden bedel, et tasavvur, tasavvur, tasavvur talep, tamam mı? Tasavvur öğrenilmek istenir. Ve o tasavvur nedir? İdrakül müfredi, müfredi idrak etmek, anlamaktır. Cümle olmamış henüz, nispet olmamış olanı anlamaktır, idrak etmektir. Ve fi hadil hali, bu durumda te'ti gelir, el hemzetü, hemze gelir, metlüvveten takip edilmiş olarak gelir. Neyle? Bil mes'uli anhu, kendisinden sorulan ile. Yani hemzenin peşinde kendisinden sorulan şey vakı olur. E aliyyun, e aliyyun, Ali mi? Ca'e geldi. Em amrun amr. Ve yudkeru zikredilir lehu, o mes'ule anh için, kendisinden sorulan için de zikredilir. Fil galibi, ekserde, çoğunlukla zikredilir. Muadilun muadil, onun karşılığında olan zikredilir. Neden sonra? Ba'de em, emi muttasileden sonra. Tamam. Em aliyyün. Anlaşıldı? Hı. Evet, örneklerde de zaten göreceksiniz. Tamam. Bak Elif'teki örneklere bak. Entel müsafiru em ahuke. Emüşterin ente em bâi'un. Eşe'îran zara'te em gamhan. Erâkiben ci'te em maşiyen. Eyevmel cum'ati yesterihul ummalu em yevmel ehadi. Gördün? Hı. Daha hemze ile ne talep edilir, ne öğrenilmek? Et tasdiku tasdik. Nispet var mıdır, yok mudur? Oldu mu, olmadı mı? Hüve tasdik nedir? İdrakün nisbeti, nisbeti idrak etmektir. Ve fi hâzihil hâli, bu durumda yemteni'u zikrul muadili. Mesulü anha muadil ne yapılmaz? Zikredilmez. Zikredilmesi mümkün değildir. Mesela bak şimdi. E yasda'u el-zehebu. E yasda'u el-zehebu. Altın paslanır mı? Altın paslanır mı? Diyeceksin ki na'am. Diyeceksin ki la. E yesiru el-gamamu. Bulut yürür mü? Et teteharrakü el erdu, yeryüzü hareket eder mi? Tamam. Teharruk yani erda. Nisbeti var mıdır yok mudur, bu soru diyor. Varsa diyeceksin naam teteharrakü el erdu. La ma teteharrakü el erdu. Anlaşıldı? Hı hı. Tasdik talep edildiği zaman naamlar la ile cevap verirler. Peki. Yutlebu bihel. Hel ile ise talep edilir. Et tasdiku leyse gayru. Başka bir şey değil. Sadece tasdik talepti. Tamam mı? Tasdik talepti. Nisbetin vuku veya ademi vuku sorulur. Oldu mu, olmadı mı? Ve yemteni'u ma'aha zikrul muadili. Muadil zikredilmesi de imkansızdır. Muadil zikredilmez. Hel ya'kilu el hayvanu, hayvan akleder mi? Hel yuhissu en nebatu, nebat hisseder mi? Hel yenmu el cemadu, cemad, camit, cansız şey, gelişir mi? Hep ne var? Tasdik, nisbet var mı yok mu? Değil mi? Hı hı. Ya na'am denir ya da na'am. Şimdi kavaid bu. Kavaidi gördük. Şimdi geçelim bahse. El bahs. Örnekleri okuyalım. E ente el musafiru. Musafir sen misin? Em ahuke, kardeşin mi? Diyeceksin ki ene. Diyeceksin ki ahi. Cevabında. Tayin. Cevap verecek. E müşterin ente em bayon. Sen. Satıcı mısın, satın alan mısın? Diyeceksin ki ene müşterin, ene bayon. Eşe'iran zera'te em gamhan. Eşe'iran arpa mı? Zera'te ektin em gamhan, buğday mı? Diyeceksin ki şa'ir, şa'iran zera'tu. Diyeceksin ki gamhan zera'tu. Değil mi? Erakiben ci'te em maşiyen. Süvari olarak mı, yaya olarak mı geldin? Bak ben gelip gelmediğini biliyorum yani. Geldin de neyi bilmiyorum? Keyfiyeti bilmiyorum. Diyeceksin ki rakiben, diyeceksin ki maşir. يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَرِيحُ الْعُمَّالُ اَمْ يَوْمَ الْاَحَدِ İşçiler cumartesi günü mü istirahat eder? Pazar günü mü? İstirahat ediyor da cumartesi midir, pazar mıdır? Ben onu soruyorum. Anlaşıldı? اَيَسْدَوُ اَذَّبُ Bu da tasdik edilir. Altın paslanır mı? اَيَسِيرُ الْغَمَامُ Bulut yürür mü? اَتَتَحَرَّكُ الْاَرْضُ Yeryüzü hareket eder mi? Hel ile tasdiki taleptir. Başka bir şey talep edilmez. Hel yaqilu hayvanu hayvan akleder mi? Hel yuhissu nebatu bitki hisseder mi? Hel yenmu el cemadu cansız şey gelişir mi? El bahs. El cümletü sabiqatu cemi'uha. Yukarıdaki cümleler hepsi tüfidül istifhame. Bunlar hepsi istifhamı ifade ediyorlar. Soru soruluyor yani. Ve o istifham kema ta'lemu. Senin de öğrendiğin gibi, bildiğin gibi talebul ilmi bir şeyin. Bir şeyi bilmek istemektir ki lem yekün o şey olmamış ma'lumen min kabl. Henüz bilinmiyor. Ve edatuhu istifhamın edatları fi emsileti taifeteyn iki grubun misallerine bak. Nedir? Yani iki grup derken elif ve b gruplarına bak. Elif b'ye bak. El hemzetü hemzettir. Demek ki hemze umumidir. Daha geneldir bak. Tasavvur da talep ediliyor. Tasdik de talep ediliyor. Ve fi emsileti taifeti he. H'deki örneklere bak. Oradaki istifam edatı ise hel heldir. Ve nuridu huna burada murad ediyoruz. En na'rife. Bilmemizi istiyoruz. El farka beynel edateyn. İki edat arasındaki farkı bilelim istiyoruz. Fil ma'na vel istiamali. Hem kullanımda hem manada ikisinin arasındaki farkı öğrenelim, bilelim istiyoruz. Tamam. Eğer ki en nu'arrife olursa, en nu'arrife tarif edelim, öğretelim. El farka beynel edateyni iki edat arasındaki farkı gösterelim. Tarif edelim, beyan edelim. Öyle de okuyabilirsiniz yani. Peki. Fil mana manada ve istimali istimalde kullanımda ve manada iki edatın arasındaki farkı tarif edelim veyahut da bilelim istiyoruz. Şimdi ortaya koyacağız onu. Tedebber. Emre hazır. Düşün. Emsale taifeti. Emsile. Emsile daha güzeldir. Emsile taifeti. Benim nüshamda emsal. De emsile emsile taifeti elif. Elif kısmındaki örneklere bak. Tamam mı? Elif'teki örneklere bak. Baktın mı? Haythu şöyle ki haythu'dan sonra merfu okuyacağız. Edatul istifham. İstifham edatı hiyel hemzet. İstifham edatı hemzedir. Bak. İstifham edatı hemze olan tamam mı? Birinci kısmın örneklerine bak. Düşün. Tecid. Bulacaksın ki ennel mütekellime fi küllin minha. Bunlardan her birinde mütekellim ya'rifu biliyor en nisbete. Nisbeti biliyor. Tamam. Elleti o nisbet ki tezammeneha el kelamu. Kelamın içerdiği nisbeti biliyor. Yolculuk var. Yolculuk yapılmış ama sen misin kardeşin mi? Sen satın alma veya satma işini yapmışsın ama hangisidir? Ekme işini yapmışsın. Ektin de buğday mıdır, arpa mıdır? Geldin de nasıl geldin? Bu soruluyor. İstirahat günü var, Var ama cumartesi mi de pazar mı? Anlıyor musun? Evet hocam. Velakinnehu velakinnel mütekellime. Fakat mütekellim yetereddedü, tereddüt ediyor. Beyne şeyeyni, iki şeyin arasında tereddüt ediyor. Ve yatlubu, ve talep ediyor. İstiyor. Neyi? Ta'yine ehadihima. Bir tanesinin belirlenmesini istiyor. Liennehu, çünkü mütekellim fil misalil evveli, birinci örnekte mesela, misal vermekte misal veriyorum. Ya'rifu, biliyor ki enne sefera, yolculuk, vakı, meydana gelmiş. Yolculuk olmuş. Ve ennehu, ve şunu da biliyor ki mütekellim, ve ennehu, şunu da biliyor ki o sefer, o ve ennehu ve enne sefera, ve seferin mensubun ila vahidin min ithneyni. Min ithneyni, ikiden birine ait olduğunu da biliyor. Ya sensin ya kardeşin. Bunu da biliyor. İkiden bedel. El muhatabi ev ahihi. Ya muhatap ya kardeşi. Bir tanesi yapmış bu. Fehüve lizalike, işte bundan dolayı muhatap, işte mütekellim la yatlubu, talep etmiyor. Talep etmemekte. Neyi? Marifeten nisbeti. Nisbeti bilmeyi istemiyor. Nisbeti zaten biliyor. Yolculuk var, olmuş. Hatta muhatap veya kardeşinin biri yapmış. Bunu da biliyor. Ama tayin edemiyor. Hangisidir? Ve innema yatlubu. Mütekellim istiyor. Marifete müfredin. Müfredi bilmek istiyor. Müfredi. Nispet olmayan bir şeyi. Nispet olmayan şey nedir? Hangisi? Muhatap veya kardeşin hangisidir? Sen mi, kardeşin mi? Bunu öğrenmek istiyor. Ve yantaziru, bekliyor. Minel mes'uli, sorulan kimseden, yani muhataptan bekliyor. En yuayyine lehu, ona tayin etmesini, belirlemesini, zalikel müfrede, o müfredi belirlemesini istiyor. Ve yedüllehu, ve yedülle, ve delalet etmesini, hü ona işaret etmesini, aleyhi, onun üzerine. Anladın? Yani o mudur, değil midir?